mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Powstał nowy, zrównoważony projekt przyszłorocznego budżetu, mówi w Trójce szef kancelarii premiera. To się udało i dzisiaj Rada Ministrów tym projektem się zajmie. Sprawa sędziego Pawła Juszczyszyna na wokandzie Izby Dyscyplinarnej zdecyduje, czy przywrócić go do orzekania, czy nie. W serwisie powiemy też o akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Organizatorzy szukają chętnych do udziału w niej. Projekt budżetu 2020 to najważniejszy punkt ostatniego w tym roku posiedzenia rządu. Rada Ministrów jeszcze raz rozpatrzy propozycję, ponieważ powołanie nowego parlamentu wymusza ponowne złożenie ustawy budżetowej. Ona też zostanie zmieniona, mówił w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ten projekt budżetu musiał zostać zmieniony po tym, kiedy upadł pomysł wprowadzenia 30-krotności. W związku z tym przez ostatnie tygodnie resorty ciężko pracowały, żeby przygotować zrównoważony budżet. To się udało i dzisiaj Rada Ministrów tym projektem się zajmie. A szczegóły przedstawi premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu gabinetu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajmie się po południu sprawą sędziego Pawła Juszczyszyna, który do 29 grudnia jest zawieszony w orzekaniu przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Izba ma zdecydować, czy wróci do pracy, czy zawieszenie będzie utrzymane. Paweł Juszczyszyn, delegowany do olsztyńskiego sądu, rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W danym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do KRS-u. Poza zawieszeniem prowadzone jest przeciwko niemu także postępowanie dyscyplinarne. Ukraina i prorosyjscy separatyści z Donbasu chcą wymienić się jeńcami. Szczegóły mają ustalać dziś delegacje z Kijowa, Rosji, OBWE i przedstawiciele bojówkarzy. Umówili się na wideokonferencję. Władze w Kijowie chcą, aby bojówkarze wypuścili 72 przetrzymywanych Ukraińców, w zamian za co Ukraina uwolni ze swoich więzień separatystów. Tak umówiono się 2 tygodnie temu w Paryżu podczas spotkania przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Tymczasem zeszłotygodniowe spotkanie trójstronnej grupy do spraw Donbasu było zerwane przez przedstawicieli separatystów. Wczoraj zaś szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow wskazywał na szereg formalnych przeszkód do zorganizowania wymiany jeszcze w tym roku. Jednocześnie, według doniesień medialnych, wśród przebywających w ukraińskich więzieniach bojówkarzy 40 odmówiło powrotu do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Uczniowie mają długą przerwę świąteczną, a część rodziców kłopot. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska mówi, że dyrektor może skonsultować się z rodzicami i zapytać ich, czy opieka byłaby potrzebna. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku, aby zapewnić uczniom opieki świetlicowej czy też zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Warto natomiast wspomnieć o tym, że dyrektor powinien zrobić jednak rozeznanie wśród rodziców, zorientować się, jakie są potrzeby rodziców względem tej świątecznej przerwy. I być może, jeżeli jest taka potrzeba, powinien uwzględnić potrzeby rodziców i uruchomić wtedy zajęcia wychowawczo-opiekuńcze lub też zapewnić opiekę świetlicową. Część uczniów wróci na lekcje tuż po Nowym Roku, a część po święcie Trzech Króli. Potrzebni wolontariusze do akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Trwają zapisy. Jakie warunki trzeba spełnić? O tym organizatorka akcji Maria Skoborzyńska. Żeby zostać naszym kierowcą, czyli żeby pomóc nam w prowadzeniu akcji, żeby akcja działała w Państwa mieście, to należy spełniać tylko 3 warunki. Mieć swój własny samochód, prawo jazdy i kilka godzin wolnego w dniach od 25 do 28 grudnia. Kierowcy będą odbierać jedzenie od darczyńców i zawozić do jadłodalni. Akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi ma ograniczyć marnowanie żywności i zwrócić uwagę na problemy potrzebujących. Wszyscy, którzy zechcą podzielić się świątecznymi posiłkami, mogą zgłaszać swój udział w akcji od jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Po sobotniej wygranej Kamil Stoch 9 w niedzielnym konkursie skoków w Engelbergu. Drugi z Polaków, który wystąpił w serii finałowej, Stefan Hula, był ostatecznie 25 i tak podsumował swój występ w rozmowie dla Eurosportu. Pierwszy skok całkiem okej. Były ciężkie warunki, zmieniali belkę, deszcz padał, także to wszystko miało wpływ na odległości, wielu poodpadało. Drugi, czegoś tam brakło chyba z progu, ale nie mam co narzekać. Wczorajszy konkurs wygrał Japończyk Ryoyo Kobayashi i wrócił na pozycję lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W sprawach piłkarskich wrażenie robią rozmiary porażki Milanu w Bergamo. Rossoneri przegrali z Atalantą aż 0-5. Tak wysokie porażki nie ponieśli w lidze od ponad 20 lat. Krzysztof Piątek pojawił się na boisku na ostatnie 30 minut. W pierwszym składzie wybiegli za to Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik i wreszcie mogli cieszyć się z wygranej Napoli. Ekipa z południa Włoch po ponad 2 miesiącach wygrała w Serie A 2-1, pokonując na wyjeździe Sassuolo. Z kolei Lazio 3-1 wygrało z Juventusem, ale nie w lidze, lecz w meczu o Super Puchar Włoch rozegranym za garść srebrników w Arabii Saudyjskiej. W Anglii efekt nowej miotły już nie działa. Tottenham od niedawna prowadzony przez José Mourinho przegrał na własnym stadionie w derbach Londynu 0-2 z Chelsea, a Watford 2-0 pokonał grający w kratkę Manchester United. Wątek piłkarski kończymy niedobrymi informacjami dla kibiców Realu Madryt. Królewscy tylko zremisowali 0-0 na Bernabeu z Atletikiem Bilbao i pozwolili na 2 punkty uciec w tabeli Barcelonie. Na koniec jeszcze siatkówka. PGE Skra Bełchatów 1-1 pokonała u siebie Ślepsk Suwałki, mówi trener gości Andrzej Kowal. Nie możemy porównywać naszych potencjałów na ten moment, ale myślę, że na boisku aż takiej dużej różnicy nie było. Tak jak to w sporcie bywa, no decydują końcówki. Te końcówki dużo więcej zimnej krwi zachowali gospodarze. W drugim wczorajszym spotkaniu Trefel w Gdańsku 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Pochmurno i deszczowo w całym kraju. Na południu może padać intensywnie. W górach śnieg, miejscami mglisto, a do tego wietrznie. W Tatrach prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę i może on powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatury wyrównane 5-7 stopni, tylko na Podhalu plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute i drugi produkt 25% taniej. Na przykład golarka Philips One Blade. Cena po rabacie to 165 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Cena po rabacie to 825 zł. Rabat na wybrane produkty w sklepach euro i na euro.com.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Drodzy rodzice, mam gorącą prośbę. W bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo te tygrysy to straszne urwisy. Fikają kozły, skaczą i psocą. Musicie jak najszybciej przyjść i stąd zabrać. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz w bibliotece pierwsze czytanki w prezencie od Instytutu Książki. Szczegóły akcji na wielki-człowiek.pl. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. No Marian, choinka jest, Świetełka świecą, Potrawy gotowe, Prezenty. Marian, gdzie są prezenty? Rany, prezenty, zapomniałem, Barbara, nie zdążymy. Spokojnie, zdążycie, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:09. Do południa. I feel it in my fingers. I feel it in my fingers. voices all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. So if you really love Christmas, come on and let it snow. You know I love Christmas, I always will. To me, and I gave mine to you. I gave mine to you. I need Santa beside me in everything I do. You know I love Christmas. Tak się ucieszyłem, że Marcel nie zagrał tej piosenki, bo przecież gdyby zagrał, to by mi wszystko zburzył. W ogóle całą koncepcję by mi zburzył. Billy Mac na początek. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy. Tak pomyślałem, wybierając płyty do dzisiejszego spotkania, że to będą takie piosenki, które chcieli Państwo usłyszeć przed świętami, a jeszcze się nie udało. Miejmy taką nadzieję, które mogą się powtórzyć, ale to ostatni dzień, przedostatni dzień, jutro i potem już te płyty pójdą do skrzyneczki z napisem Święta 2020. No tak to z czasem jest. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Informator ekonomiczny za 16 minut, Sylwia Zadrożna i jej gość. O 10, około 10.20 Deepfake. Gabriela Darmetko. To deepfake to nagrania spreparowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Więcej na ten temat Gabi o 10.20. Kwadrans przed 11.00, fajny film. Gościem Ryszarda Jaźwińskiego będzie dziś aktor Sebastian Stankiewicz, który opowie o swojej najnowszej roli w filmie Pantę. Po 11.05 Riverside Out of Myself, bardzo ładna piosenka dnia. O 11.30 instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, felieton na zabiegany przedświąteczny czas. Jaki tam zabiegany? Tak sobie siedzimy. Miło, przyjemnie. Orkiestra. A, słuchacz prosił, żeby dzisiaj temat miłośny w całości. A jeszcze mój adres: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Daniel napisał: melduję, że zagłosowałem na top wszechczasów. W tym roku poszło szybko, 100 utworów wybrałem w zaledwie godzinę. I bardzo proszę, nasza strona polskieradio.pl/trójka. Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Christmas Lights, 20 minut po godzinie 9. Słuchałem dzisiaj jak zwykle porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Bardzo mi się podobał telefon od słuchacza, że rodzina nie musi podkładać prezentów, bo przynosi je Mikołaj. Nie wiem, czy byli państwo grzeczni. Jeśli tak, to Mr. Santa sprawi się na pewno Amy Grant, a potem Paul McCartney. Santa, bring me some toys. Bring Merry Christmas to all girls and boys. And every night I'll go to sleep singing and dream about the presents you'll be bringing. Santa, Santa, promise me up our toes. We've used the Kleenex when we've blown our noses. Santa, Santa, look at our ears. They're clean as whistles, we're sharper than shears. Now we put you on the spot. Mr. Santa, bring us a lot. Santa, here comes Santa. Scales and broken cords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. Tell me, darling, what have you seen? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. My pleasure. Tales in the House of Lords. Help me, darling, what does it mean? Once upon a long ago, not long ago, children said to treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure. Once upon a long ago, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treas

Zostając przy dużych finansach, to dzięki modzie na słodkie napoje i alkohole w małych butelkach resort zdrowia chce zdobyć 3 miliardy złotych rocznie, zasilić tą kwotą budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia rozesłało do konsultacji projekt ustawy, który wprowadza 3 nowe opłaty, bo jeszcze dodatkowym podatkiem mają być obciążone reklamy suplementów diety. No i tak jak państwo napisali u siebie, podobno małe trzęsienie ziemi w branży spożywczej tym resort spowodował. To ostatnie, czyli te suplementy diety, to jest taki polski fenomen, bo tu jesteśmy potęgą, to jest kilkumiliardowy rynek i wcale się nie dziwię, że na tym ktoś chce zarobić, nie tylko producenci tych suplementów. Jak chodzi o te małpki tak zwane, to podwyżka wyniesie, w ogóle ta opłata, nowy podatek de facto, złotówkę od 5-złotowej, bo tyle jest warta małpki, więc to będzie, no myślę, spory wzrost ceny, a jeszcze akcyzę nową na alkohol trzeba tu dorzucić. Niestety to jest tak, że te małpki są spożywane najczęściej przez osoby z pewnymi problemami alkoholowymi i nie wiem, czy taka podwyżka ich odstraszy od zakupu. No, pewnie ktoś tu na tym zarobi. Ale słodkie napoje i walka z otyłością wśród dzieci na przykład? Gdyby rzeczywiście poszło to w tym kierunku, że ten nowy podatek od słodkich napojów, który zresztą nie jest w Europie żadną nowością, to kilka krajów już to wprowadziło, właśnie na przykład Irlandia. Gdyby to poszło na walkę z otyłością, proszę bardzo. Gorzej, jeśli to pójdzie na walkę z otyłością poprzez, jeżeli rząd powie, że to jest element naszego programu 500+, tych 500 zł, walczcie sobie z otyłością. O 10:00 GUS poda najnowsze dane z rynku pracy. W kraju mamy bezrobocie rekordowo niskie, a tymczasem posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu pracy, aby w ogłoszeniach o pracę wprowadzić obowiązek umieszczania kwoty proponowanego wynagrodzenia brutto. Wiceminister Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówi, czemu nie, jestem otwarty na dyskusję. No czy to byłoby dobre rozwiązanie? Jestem na tak, a pan? Ja myślę, że to jest po prostu gra fair play. I takie rozwiązania są elementem, ja nie wiem, czy to jest uwarunkowane prawnie, ale na pewno są zwyczajem w krajach Europy Zachodniej, gdzie starający się o pracę młody Niemiec czy Anglik, no mniej więcej wie przynajmniej, w jakich widełkach będzie zarabiał. To jest element takiej czystej gry i może nawet społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeżeli przepisy miałyby do tego zachęcić, to jak najbardziej. To by była zdrowa sytuacja na rynku pracy. No, zobaczymy jeszcze, jak to będzie w praktyce. Mikołaj Wild jest już oficjalnie prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego, tej spółki celowej do budowy dużego lotniska, i określa swoje cele na najbliższy czas, a to rozpoczęcie prac związanych z budową samego lotniska w 2023 roku oraz stworzenie ram prawnych i finansowych do wykupu gruntów pod inwestycje. Ja nie mam wątpliwości, że ten port rzeczywiście się rozwija, zwłaszcza jak chodzi o ilość pełnomocników, spółek celowych i stanowisk, które tam są coraz to obsadzane. No, z terminem otwarcia to coraz gorzej, bo tak jakby coraz później są te terminy ustalane. 2027 pod znakiem zapytania. No właśnie, nie wiadomo też skąd tak naprawdę będą pieniądze na budowę tego lotniska, skoro i tak rząd ma kłopoty z dopięciem budżetu, a przecież idą lata trochę chudsze, więc... Ale lotnisko potrzebne. W ogóle rozbudowa systemu lotniska niczego wokół Warszawy jest potrzebna, to tak, chociaż jeżeli to będzie robione tak jak dotychczas, czyli ładowanie pieniędzy w Radom, z którego nie wierzę, żeby coś jeszcze dużego poleciało, to rozwija się to w ten sposób, że są coraz to nowe spółki i pełnomocnicy. Tyle na razie można powiedzieć. Karpi nie zabraknie na święta, bo w tym roku produkcja tych ryb może wynieść niewiele, tylko mniej niż wynosi krajowe zapotrzebowanie. Ryby też nie powinny być droższe niż w roku ubiegłym. To oczywiście dobre informacje dla smakoszy, słabsze trochę dla hodowców, bo mniej zarobią. Tymczasem my ciągle też jemy za mało ryb i może to jest moment na apel, żeby jednak to spożycie, które jest ciągle o połowę niższe niż średnia w Unii Europejskiej, zwiększyć. No gdzie, ale w Trójce rzeczywiście.

weźmy szukać. Do bram jego ciężkich puchach. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać. I szczęście swoje mijać. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt. Wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Nawet jak nam się zdarzy jakaś piosenka bez dzwoneczków, to mamy przygotowane takie, które będą zastępowały. No teraz nam się takie dwie piosenki przydarzą, bo to było dokładnie 40 lat temu. Tak radio grało w 1979 roku. Piosenka Paula McCartneya, Wonderful Christmas Time, już wykorzystaliśmy, a więc dziś jeden z najpiękniejszych duetów miłosnych. Jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie powstały, choć być może Państwo usłyszą ją pierwszy raz. Billy Preston i Cy Rita, With You I'm Born Again, a potem Bee Gees i Spirits Having Flown. Come bring me your softness, comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness, now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. I was half, not whole, instead with none, reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again. Lying safe with you I'm born again. Put me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Love. Prawda, że Bee Gees dzisiaj też zabrzmiał świątecznie. Spirits Having Flown, a wcześniej Cy Rita i Billy Preston With You I'm Born Again. A w Zgierzu sypnęło. Znaczy chciałem powiedzieć lunęło, bo przecież w te święta ma padać deszcz jednak. Chociaż dzisiaj rano słyszałem, że Zakopane będzie zasypane. Mój grudzień, obrazki i będzie 10:00. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Jestem taki samotny. Nawet w święta nie mam komu złożyć życzeń. Pozwólcie, że Wam je złożę. Życzę Państwu, żebyście zawsze mieli osoby bliskie wokół siebie. Samotność w święta boli najbardziej. Możesz to zmienić. Podaruj starszym i samotnym wspólną Wigilię. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilię.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentów mamy tysiące, euro są ceny zniewalające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Pomyśl, czemu tak dobrze pamiętasz święta z dzieciństwa? Może to mama śpiewająca kolędy i tata mruczący coś pod nosem? Albo zapach pierników i lepienie pierogów z babcią? Prawdziwe święta przygotujesz łatwiej dzięki niskim, świątecznym cenom w Lidlu.